En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Liberalismen med dens regelbaserede verdensorden blev erklæret død til fordel for en mere realistisk verdensorden, hvor stormagter regerer i kraft af interessesfære. Men Ruslands overfald på Ukraine, det afslutter ikke liberalismens epoke. Tværtimod, det er vurderingen fra professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Marlene Wind. For Putins krig i Ukraine, det minder os først og fremmest om, hvorfor det liberale demokrati og liberale værdier netop er værd at kæmpe for. Marlene Wind, hun kommer på besøg her til sidst i denne første time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og vi skal jo selvfølgelig også gennemgå stort og småt fra den hjemlige politiske scene, for at se, om der ud af det åbenbarer sig en oplagt modtager af ugens fidusbamse. Og den proces, den tager vi fat på allerede om godt 20 minutter. Og sidder du inde med et godt bud på en modtager, så skal du endelig skrive det til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, hvor der selvfølgelig også er plads til kommentarer og spørgsmål til for eksempel dagens første gæst. Og dagens første gæst, det er Lars Boje Mathiesen, som endnu ikke er officielt valgt, men er eneste kandidat til at efterfølge Pernille Vermund på formandsposten i Nye Borgerlige. Velkommen til, Lars Boje Mathiesen. Mange tak. Og jeg kan faktisk allerede sige tillykke, fordi der har været sådan en frist, hvor man skulle have meldt sig som kandidat, den udløb i går, så du er jo faktisk, der er jo ikke andre kandidater, så bliver du jo formand. Nej, det er sådan ligesom det amerikanske præsidentvalg, ikke? At jeg er valgt, men der går lige en periode, inden jeg officielt træder til. Ikke? Ja, så, du er president-elect. President-elect. Chairman-elect. Ja, så Pernille er ved at rydde kontoret, ikke? Så. Ja, okay. Nå, det er, altså I skifter simpelthen kontor, fordi nej, det er lidt større. Nej, det har vi ikke rigtig besluttet endnu. Vi har jo kunnet se, der har været noget intern ballade her i den sidste uges tid, og Mikkel Bjørn Sørensen, han har konverteret til DR. Det er næsten det samme. tidligere på ugen, så nu er vi nede på 4 mandater. Og de 4 mandater, skal de så bruges på en anden politisk kurs end den, som Pernille Vermund stod for, Lars Boje Mathiesen? Nej, det skal de ikke. Altså, jeg kommer til at bygge videre på det fundament, som både Peter og Pernille, det er jo to mennesker, som har stiftet partiet for 8 år siden. Har vi så bare ikke lagt så meget mærke til, kan man sige. Nej, men det er jo også fordi, at der foregår også rigtig meget på Christiansborg, som medierne ikke ser. Men han er meget, meget aktiv i de forhandlinger, der går. Og jeg kan love for, når han sidder inde i et forhandlingslokale, han er meget, meget vidende mand. Og så bliver der altså lyttet men til, ham, han han er også fortid. Nej. Altså Pernille Vermund og Lars, altså han eller ikke Lars Seier, hvad hedder han, Peter, de stiller jo ikke op igen. Jo. Gør de det? Ja, altså prøv at, det er jo en af de ting, som har været måske. Det har været, nogle gange har det været lidt sjovt at kigge på mit parti ude fra mediernes side af. Jeg så Ekstra Bladet lave den overskrift, hvor der stod, jeg tror det var Peter Seier skrider for Nye Borgerlige. Altså det er simpelthen usandt. Clickbait. Jamen, nej, men det er ikke engang clickbait, fordi det kan jeg forstå, hvis man vil, man har behov for at skærme noget i tonen. Det der, det er jo direkte usandt. Altså, Pernille Vermund stiller der ikke op igen. Nej, men hvis jeg lige må gøre det færdigt. Peter og Pernille har jo været et ledelsesteam sammen i 8 år. Hun er faktisk egentlig længst siddende ved siden af Søren Pape, partileder. Nu træder de jo af som et ledelsesteam. Peter skrider ikke for Nye Borgerlige. Han er stadigvæk vores gruppeformand. Han har en lang række ordførerstaber. Han har også tænkt sig at stille op igen til næste folketingsvalg. Okay, Pernille, det har Pernille ikke. Nej, Pernille har sagt, hun ser den bevud. Men hvis man forestiller sig, at Pernille allerede nu har lavet et exit, det har jo også nogle medier skrive, hun har lavet et exit af dansk politik, jamen, så kender man hverken Nye Borgerlige eller Pernille Vermund. Jeg kan love for, at hun kommer til at give den fuld gas i de næste 4 år, og hun kommer til at varetage en lang række ordførerskaber, som vi kommer til faktisk at fortælle offentligheden om senere i dag. Men men okay, så det er fordi hun får altså nogle nye ordførerske. Men, mange. Men du kender jo begrebet sådan lame duck, ikke? Altså så man har fortalt, man har annonceret, man skal ikke genopstille, ikke. Så kan det godt være, at folk ikke lytter helt så meget efter, når de ligesom har annonceret, ja, deres afgang. Så så undervurderer man lidt Pernille Vermund. Gør man det? Ja, det gør man. Okay. Okay. Men så lad os kom videre. Er der slet ikke sådan nogle punkter, politiske områder, hvor du vil sige, her vil du gerne skrue lidt op for Nye Borgerliges politik? Jo. Her vil være mere synlig i forhold til måske Pernille Vermund var et andet sted. Jo, jeg tror måske ikke det er så meget omkring, hvor Pernille Vermund var, men jeg tror også, det var noget af den, hvor verden var henne. Mm. Altså, fordi verden har jo i den seneste periode været fyldt op af to store ting, og det har været corona, og så har det været Ukraine. Mm. Og det har jo også sat sine naturlige begrænsninger i, hvilken politik, der er blevet talt, både i medierne, men også på Christiansborg. Så der er nogle områder af vores politik, som jeg gerne vil tale frem og tale mere om. Og jeg kommer til at tale meget mere omkring vores familiepolitik. Familiepolitik? Jeg synes, familien som institution i samfundet har svære kår. Når jeg kigger på den måde, som vi er blevet individualiseret, og den måde, vi er blevet afhængiggjort af staten, og ikke længere af hinanden som familie i det fællesskab, som ligger der, der synes jeg, at familien har rigtig, rigtig svære kår. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi talte familien op igen. Fordi i min optik, så er det den bedste og den næreste og det vigtigste fællesskab, som man har. Men du siger, du bruger lige præcis udtrykket det meget moderne, at tale den op, men udover at tale den op, så lyder det som om, der skulle noget lovgivning til, som du gerne ville indføre, fordi man kan jo godt sige, at familien skal have bedre vilkår, men hvad er det så for eksempel konkret? Altså jeg kunne grundlæggende godt tænke mig, at hvor ville det være skønt, hvis den her regering for eksempel satte et mål om, at der skulle være 20% færre socialrådgivere om 3 eller 5 år. Ikke fordi, at man skulle skære ned, og det var den klassiske nedskæring, fordi så skulle pengene bruges til skattelettelser, som ligesom har været den klassiske borgerlige fortælling, og sige, okay, vi skal have færre offentlige ansatte, fordi det skal bruges til skattelettelser, så folk de kan gøre lige præcis, hvad de vil. Men jeg har ønsket, prøv at tænke, hvis man sagde, at man skulle have 20% færre socialrådgiver, fordi regeringen satte sig som et mål, at der skulle være 20% færre mennesker, der har brug for hjælp til at leve livet. Det synes jeg vil være den rigtige tankegang, og det vil være en smuk målsætning, og så skulle regeringen selvfølgelig holdes op på det. Det er så socialrådgiver. Hvad med psykologer? Skal der ikke også reduceres lidt i statens tilskud? Det vil jeg da håbe, og det vil jeg da ønske, at man satte som mål, at der ikke var brug for lige så mange psykologer. Altså, jeg synes jo, det er et paradoks, at vi kalder os verdens lykkeligste land, men hver 12. voksen får lykkepiller. Altså, så er man jo ikke verdens lykkeligste land. Når vi kan se, at på de nye undersøgelser, at mange unge mennesker har det rigtig, rigtig, rigtig svært i sjælen, især piger, jamen så har vi da et grundlæggende problem i vores samfund, som vi bliver nødt til. Og jeg tror, løsningen er at give mere plads til familien. I dag er det sådan, og det er det, du spørger omkring specifik lovgivning. Og der bliver der også sådan lidt kedeligt, altså skattepolitik. Men det gør jo, fordi i dag er det næsten en nødvendighed, hvis du skal kunne eksistere som børnefamilie, at du skal have 2 fuldtidsjob. Og det er jo grunden for vores skattetryk, det er grunden for vores afgiftstryk, at du ikke har den mulighed for, at der er en, der kan gå ned i tid. Jeg kunne godt tænke mig at stille et af de der synes, meget kontant og klare spørgsmål, som partileder også skal have i valgkampen. Det er, jamen, Nye Borgerlige, hvorfor skal man stemme på jer? Altså, der er så mange borgerlige partier ude på højrefløjen. Liberalistiske, nationalkonservative, nogle er mere renere i snit. Jeg har indtryk af, at en Nye Borgerlige er sådan en legering af de to strømninger, lad os kalde det. Hvorfor skal man stemme på jer nu? Jamen det skal man, fordi vi har det unikke standpunkt i dansk politik, som ingen andre har. Det er, at vi har en ægte borgerlig politik, og vi har en værdi- og udlændingepolitik, som passer på Danmark. Og det er der i min optik kun Nye Borgerlige, der står for. Okay, og hvad indebærer i sådan en ægte borgerlig politik? Det betyder, at normalen, kan man sige, det bliver meget betragtet som om, at det vi har i Danmark er normalen. Men det er jo ikke normalen. Vi har verdens højeste skattetryk. Hvis man indfører vores økonomiske politik, så vil vi have et skattetryk som omkring det svenske. Det er jo ikke, kan man sige, et ultraliberalt samfund, tror jeg ikke mange vil betegne det svenske som. Men det vil rykke pendulet, som er nu i min optik svunget helt herud, det vil rykke pendulet ind. Og hvis man ikke vil være villig til at reducere i det offentlige, reducere i skatter og afgifter, og man rent faktisk er villig til at sætte handling bag i det, så mener jeg ikke, at man kan blive betragtet som et rigtig borgerligt parti. Og der insisterer vi, og hvis man læser vores økonomiske plan, så er vi i en borgerlig politik. Vi mener, at tingene kan gøres bedre i det offentlige. Vi mener faktisk, at vi kan levere en bedre grundlæggende kernevelfærd, og så samtidig skære ned på for eksempel dem, der sidder og arbejder med centraladministration og ledelse. Hvis du bare kigger ind på staten, så er det en stigning på 15.000 mennesker siden, jeg tror, det er siden 93 eller sådan noget. Det er en vanvittig stor, eller er det 03, en vanvittig stor stigning, som er sket der. Og der mener jeg, at man kan sagtens finde midlerne til god grundlæggende kernevelfærd, uden at det andet skal vokse. Og så har vi en politik, som siger, at vi skal passe på Danmark. Og det er også en af de ting, som jeg håber, at jeg kan være med til at gøre tydeligere, fordi at, og nogle gange er det jo ens egen skyld, og nogle gange er det også den måde, som andre portrætterer en. Det er den måde, som vi er blevet italesat som et parti, som er fremmedfjendske. Altså det hører vi nogle gange. Jamen, de hader fremmede, de bryder ikke. Men vi er jo ikke baseret på had, vi er baseret på kærlighed. Bare altså, ikke til de fremmede, eller hvad? Nej, kærlighed til vores fædreland. Kærlighed til vores børn. Og den forpligtelse, vi mener, vi har, dybfølt forpligtelse, til at give et samfund videre til dem, som også er baseret på demokratiske værdier. Hvor kvinder har lige rettigheder med mænd. Hvor der er en fri presse. Hvor man kan være en kritisk opposition. Okay. Og de rettigheder betragter jeg ikke som statiske. Vi er nogen, vi har nu, men hvis vi ikke værner om dem, og hvis vi ikke passer på dem, så, og hvis vi ikke hele tiden forholder os til dem, så er de altså risiko til for at forsvinde. Lars Boje Mathiesen, dengang at Nye Borgerlige virkelig havde vind i sejlene, også medlemsmæssigt, blev et kæmpe parti under coronakrisen og fik med. Og de, mange af dem, der meldte sig ind til, det var jo folk, der var meget, meget kritiske over for den coronapolitik, der blev ført. Og det var blandt andet så mange af dem, det man kalder for anti-vaxxer eller det. Hvad har du at tilbyde dem nu? Corona er ikke det store spørgsmål nu, men der er også en del af de medlemmer, som er lidt på vej væk. Hvad er det? Hvad kan du tilbyde dem? Jamen, jeg tror også, man skal se, altså tiden under corona var jo også specielt. Der var jo nogle partier, altså, vi var jo ikke det eneste parti, som hoppede fuldstændig op og faldt ned igen på et mere naturlig leje, man kan sige. Jeg tror, der var mange ting, der gik så hurtigt for os der, også organisationsmæssigt. Altså, vi fik jo rigtig mange medlemmer ind, som vi ikke vidste, hvem var. Vi åbnede også måske for meget op for folk fra andre partier, som kom om, som ikke var sikre på, at var de lykkeridder, fordi det gik godt for os, eller ville de rent faktisk politikken og sådan nogle ting. Og det er også nogle af de ting, som jeg tror, vi fremadrettet kommer til, og det er i hvert fald noget, jeg kommer til at sætte mig i scenen på, fremadrettet, jamen så sørger vi for, at det er mennesker, som rent faktisk vil Nye Borgerliges politik. Der er også nogen, der ligesom har sagt i de kritikken af dig, at det er sådan, nu bliver Nye Borgerlige sådan et sted, hvor Men in Black, de vil føle sig rigtig godt hjemme. Men in Black, det var blandt andet dem, som blev brændt en dukke af Mette Frederiksen af under corona. Og meget kritisk over for vacciner og sådan noget. Hvad siger du til den kritik? Jamen, jeg håber da, at der er mange, der kan føle sig velkommen i Nye Borgerlige. Men Men in Black er velkommen? Jamen, selvfølgelig er folk velkommen Nye Borgerlige, hvis de kan være enige med Nye Borgerliges politik. Men vi kommer jo ikke til at ændre vores politik for at please en bestemt gruppe. Mm. Altså, man skal huske på, jeg har aldrig nogensinde udtrykt, at jeg er anti-vaxxer. Det har man ikke eneste til. Jeg mener, at vacciner historisk set har været fremragende, har gjort et af de største kvanteskridt, vi har set i verdens folkesundhed. Men jeg har været kritisk over den håndtering, som regeringen har lavet af coronapolitikken. Og jeg har også tilladt mig at være kritisk om, at sundhedsmyndighederne ikke har været ærlige omkring både de sideeffekter, der har været af vaccinen, og også hvad vaccinen reelt set kunne. Mm. Og der har jeg tilladt mig at være kritisk. Jeg synes jo, at der er behov for, at der er nogen, der protesterer, når en regering sender folkeskoleelever hjem uden nogen evidens for, at det er det rigtige at gøre. Mm. Så er der behov for, nogen, der protesterer. Og jeg synes også, at der er nogen, der skal protestere, at når de går ud og laver en lovgivning, som man gjorde for eksempel omkring coronapasset, hvor man deler folk op i vaccineret og uvaccineret, og så mod den evidens, som myndighederne selv har lagt frem, hvor de siger, jamen prøv at høre, folk, der har en naturlig immunitet, har faktisk en bedre dækning, end folk, der kun har vaccinedækning. Den holder bedre, og den holder længere tid. Så går man ind politisk og laver coronapas, som straffer folk, som ikke er vaccineret. Den måde at presse folk til at tage en vaccine, som de måske ikke ønsker, for at håndtere en influenza-lignende virus, det bryder jeg mig ikke om. Og så er der nogen, der skal protestere på vegne af borgerne. Og på den måde er du sådan set på linje med den kritik, man har hørt fra anti-vaxxer. Jamen det kommer an på, om du siger anti-vaxxer, fordi at der er jo også der er jo sådan en der er to lejre i det her. Jeg har altid i mit virke det her, har jeg brugt de officielle tal, som kom fra myndighederne. Og det er også derfor, man ikke har kritiseret mig på de tal, jeg har fremlagt, fordi det har været myndighedernes tal selv. Og jeg... Der er også nogen, der er helt ude på den fløj, som siger, at det er sådan en eller anden GPS-chips, som er kommet ind i armen, eller hvad man hører. Og der har også været ufattelig meget fake news derude og sådan noget ting. Det har jeg forsøgt at skære igennem og lægge en linje, hvor jeg siger, når der ikke er evidens for, hvad regeringen gør, jamen så er der nogen, der skal protestere. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at man lukkede ned for udendørs idræt, når man samtidig vidste, at det her virus havde det meget, meget dårlige betingelser, når det var ude i det fri luft. Hvorfor kunne man ikke køre motorløb ude på Jyllandsringen? Altså, det er jo de der ting, sund fornuft ting. Okay, men Nina Holm Suveræn hedder hun. Hun har lige skrevet her. Må vi godt blive fritaget for konstant at blive benævnt anti-vaxxer blot, fordi vi er mange, der har fravalgt en forsøgsvaccine? Og kan vi godt sige. Jeg tror egentlig ikke, at altså, du opfatter det, at jeg for eksempel, og vi har sagt anti-vaxxer, du sagde det også, at du ikke... eller at du har udtalt dig om det, men at det bare er et udtryk, man bruger det ikke specielt nedladende. Det er udtryk. Men det bliver brugt nedladende. Det skal man huske. Men det er derfor, jeg reagerer på det, og andre reagerer på det. Vi har ikke et bedre ord for at sige, dem, der ikke ønsker, altså du ved, så bliver det næsten ligesom at sige, at vi skal sige om en eller anden af anden etnisk herkomst end dansk. Altså, så det, men det var, nu har vi berørt dem. Jeg kunne godt tænke mig... Man kan også sige, at der er folk, der er kritisk over en vaccine, som ikke var gennemtestet. Folk, der ikke ønsker at lade sig vaccinere. Kritisk, vil jeg sige. Ja, det vil jeg sige. Jeg kender ikke så meget den organisation. Du kender ikke om det? Okay. Du har lagt mærke til den. Ikke andet, hvad jeg har læst, og jeg har hørt om, da de har lavet demonstrationer. Okay. Anden kender jo ikke til den organisation. Okay. Altså. Så er der Lis Thyre Hansen, der siger, Lars svarede ikke på jeres spørgsmål. Jeg synes, du har svaret på mange spørgsmål, men jeg ved så ikke lige, om Lis Thyre lige bestemt spørgsmål, så må du konkretisere, hvad det er, at Lars Boje Mathiesen ikke har svaret. Men jeg tænker bare på, nu sidder du så som formand, og du har 4 mandater at gøre med. Det er jo, altså, det er jo relativt lidt at gøre med, specielt når vi har en flertalsregering hen over midten. Så kunne jeg sådan set have siddet med 20 mandater, så har det været ligegyldigt. Altså, det er ret lige meget, men så på den måde er det jo simpelthen, at det, hvis der skal søge, for folk til at søge hen til dig, det er ting, man er meget utilfreds med, mere end man er for. Er det ikke sådan? Ikke? Og noget af det, I kan byde på, det er en benhård EU-kritisk, eller ud af EU, og der, man siger, altså, og så får jeg bare lyst til at spørge, når du ser på, hvordan det er gået i Storbritannien, er det sådan en stor inspiration for, at det ville være godt for Danmark at gøre noget lignende? Ja, altså først, så er vi jo i samme situation som alle andre partier, at vi er jo opposition til regeringen. På den måde, ikke? Så om jeg har haft 20 mandater eller 4 mandater, du spiller ikke ind med større vægt, for du har ikke mindretalsregering. Så det er en unik situation på den måde. Og der skal vi også finde ud af, hvordan er vi opposition. Jeg vil så sige, at jeg synes, vi formåede, jeg skal nok svare på EU-spørgsmålet. Jeg synes faktisk, vi i den sidste periode, selv med 4 mandater, formåede at sætte nogle dagsordner. Altså, vi var dem, som satte jobcentrene på kortet, på det politiske kort, som nu er blevet mainstream, som folk faktisk vil ældre. Vi gik meget ud og sagde, at ægtefælleafhængigheden skal afskaffe som det eneste borgerlige parti til at starte med, og fået meget med. Vi gik ud og sagde, okay, vi skal både kigge på topskatten, vi skal kigge på selskabsskatten. Nu er DF i sidste periode var villig til at kigge både på topskatten og på selskabsskatten. Så jeg synes faktisk på en lang række områder, de fastfrosne feriepenge, som danskerne fik ud, det var mit forslag. Så på en lang række områder synes jeg faktisk, at vi har formået det. Til EU-spørgsmål, så mener vi jo, at danskerne skal høres på et tidspunkt. Og vi mener jo, at vi er ikke bange for folkeafstemninger. Vi mener ikke, at folkeafstemninger er skadelige for demokratiet. Tværtimod, jeg ønsker langt mere direkte demokrati. Angående England, så har der været en lang række problematikker, som gør, at England står i de situationer, som det gør. Jeg synes, man skal vurdere Englands udtrædelse af EU om 10-15 år. Hvor vi så der har en lang og længerevarig empiri og data indsamlet, for at vi kan se, hvad har så været vækstraterne i UK over den periode sammenlignet med vækstraterne i landet inden for EU. Og så der du, kan vi tidligere se... Så du håber på en hockeystav-effekt? Altså, det pludselig sådan, svinger tilbage? Og, altså. Jamen, det kommer an på... Altså, der er jo store strømninger, hvis du kigger på verdensøkonomien, hvor EU's økonomi bliver stadig mindre og står for en stadig mindre del, men hvor du kan se, at både de sydamerikanske og de asiatiske lande og Indien og det kommer til at stå for en større andel. Men det vil sige, hvis man har frihandelsaftaler med dem, så kan man godt på sigt komme til at stå det. Men det har Storbritannien så ikke fået. Lars Boje Mathiesen, tiden løber. Jeg har 2 spørgsmål, jeg skal af med at have stillet dig. Det første spørgsmål, og det må du gerne svare klart på. Hvem er nye borgerlige statsministerkandidat? Det har vi ikke nogen om endnu. I har ikke nogen. Godt. Det er klart. Jeg har heller ikke hørt, at der er nogen, der har meldt sig på banen. Nej, nej, men du skal bare lige høre. Men det er ikke Jakob Ellemann i hvert fald. Det bliver det ikke, nej. Nej, godt. Så er der et andet spørgsmål her. Altså, der er jo nogen, der har meldt sig ud af Nye Borgerlige, men der er faktisk også nogen, der har meldt sig ind. Blandt andet faldt over en, der hedder Vibeke Nibe, som er meget glad for jer. Blandt andet, fordi hun skriver på Facebook, at hun har forholdt sig kritisk til vaccinepres og frihedsrettigheder under coronahysteriet, og som for øvrigt er det eneste parti, hvor flere folketingsmedlemmer og kandidater åben har udvist skepsis over for World Economic Forums tiltagende indflydelse på global plan. Er det World Economic Forum, det er dem, der holder det her møde i Davos, der lige har været afholdt, og der er jo nogen, der mener, at de har indflydelse globalt, og måske ordentligt købet Danmark. Hvad mener du? World Economic Forum, er det en trussel med noget som helst? Har de en stor indflydelse? Hvad er dine tanker om det? Altså, hvis de ikke havde indflydelse på, hvad der foregik i Danmark og andre lande, så man jo ikke alle de topledere rejste til. Og de har indflydelse? Selvfølgelig har de det. Skal det begrænses på nogen måde, synes du? Jeg synes, man skal være meget, meget opmærksom på, at organisationer, som ikke er demokratiske, og det er World Economic Forum, og de har en dagsorden, som de er åben omkring, hvad de ønsker, der skal ske med verdenssamfundet. Og det er en global tilgang, det er en elitær tilgang, hvor jeg synes, at borgernes frihedsrettigheder bliver taget frem. Og det er absolut noget, som jeg finder meget, meget skadeligt, hvis det vinder større indpas. Jeg har ikke behov for, at der skal være en verdensomspændende skyggeregering. Jeg har ikke behov for, at... Så er World Economic Forum en skyggeregering? Nej, men det er et sted, hvor de magtfulde mennesker, de mødes. Må de ikke det? Må magtfulde mennesker ikke mødes og jo, udveksle synspunkter? Absolut. Absolut. Der, hvor vi skal være meget, meget opmærksom på, det er, at hvad har det af betydning for de borgere, som lever i vores samfund? Har det betydning? Bliver det den politik, der bliver ført af regeringerne, bliver det dikteret, eller bliver det inspireret derfra? Jeg har jo ikke noget imod, at der er folk, der mødes. Jeg er jo borgerlig menneske, så det kunne jeg aldrig finde på at sige. Nej, men jeg synes, det er et problem, hvis vi har et verdenssamfund, hvor det er få mennesker og de demokratiske grundlæggende borgerrettigheder, at de bliver trampet over henover. Og det mener jeg, det blev de under coronaen. Okay, men nu holder vi tingene adskilt her. World Economic Forum, bestemmer de noget i dansk politik? Jeg tror absolut, de har indflydelse. Okay, hvordan? Jamen, jeg tror, de har indflydelse på grundlæggende de politiske magthavere, hvordan de ser samfundet, og hvor de ser verdenssamfundet rykke hen. Og der tror jeg, de har en betydende indvirkning på, hvordan magthaverne ser det. Og det er jo også derfor, at man kan se, at var det under Løkke, de indgik et decideret samarbejde med World Economic Forum. Okay. Lars Boje Mathiesen, det er jo skønt, at du aktiverer vores lyttere, de skriver, så nu får du lige lidt at gå hjem på. Selvfølgelig. Og der er en sviner og en krammer, kan vi roligt sige her. Der er Jim Lund Andersen, han skriver, jeg synes demokratiet Folketinget er ødelagt af folk, der kun har et formål med at komme derind. Komme ind i Folketinget for enhver pris, det ødelægger demokratiet. Lars Boje er den sunde fornuft. Så det vil sige, at den sunde fornuft er nu nede på 4 mandater. Det er alligevel, det er sgu ikke godt for den sunde fornuft, hvis det er det, der er det, der menes. Og så er der Gitte Sonntag, der skriver, hov, angående gensidig forsørgerpligt, stemte I hverken for eller imod, så lad være med at prale af, I fik en god idé, den forsvandt, men ikke med jeres stemmer. Ah, det skal hun lige, det er fordi, hun blander 2 begreber sammen, og det forstår jeg godt. Det skal du lige udrede, så. Ja, jamen det er fordi, at lige sådan som I bruger anti-vaxxer som et overordnet begreb, så bruger man tit den gensidige forsørgerpligt som et overordnet paraplybegreb. Det er faktisk delt op i 2 ting. Ægtefælleafhængigheden, det er den, som handler om, hvis du for eksempel er på pension, eller hvis du er på førtidspension. Og det er den, vi har fjernet, og det synes vi er rigtig godt, den bliver fjernet. Gensidig forsørgerpligt handler faktisk kun om folk, der er på kontanthjælp. Og der har vi sagt, den skal vi ikke fjernes, før vi har indført det, at overførselsindkomster kun er for danske statsborgere. Så man skal huske at dele de 2, så vi var med til ægtefælleafhængigheden, men det gælder for førtidspensionister, flexjob og pensioner. Og gensidig forsørgerpligt, hvis man sådan juridisk tigger ind, så er det faktisk kun for dem, som er på kontanthjælp. Godt. Lars Boje Mathiesen, formand for Nye Borgerlige. Tak fordi du kom. Det var så lidt. Hjertens gerne. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Så skal vi lige sige noget om det. Skal vi. Ja, fordi det er Lis Thyre Hansen, har jeg gjort uret. Nå, og det er meget vigtigt, fordi at jeg har aldrig oplevet nogen, der skrev, Lars svarede på jeres spørgsmål. Jeg troede selvfølgelig, at der stod, Lars svarede ikke, fordi jeg plejer der ikke at være nogen, der skriver ind, at man svarer på spørgsmål. Men så det må du undskylde, Lis Thyre Hansen, men vi er glade for alle jer, der skriver ind og til I må, os. Og jeg vil sige, at hvis I sidder med en fidusbamse-modtager i kandidat, så kom med den. Jeg vil indlede vores snak, fordi Anders Fogh Rasmussen fylder 70 i dag, lader jeg mærke til. Og han er, man kan sige, der var jo det der gamle Uffe Ellemann-udtryk om, at gamle formænd skulle ses, men ikke høres. Men han giver sit besøg med. Han lever af det. Han synes for eksempel, at det her med store bededag, det er udmærket, at man afskaffer det, men det skal først ske efter et valg. Det var måske ikke så hjælpsomt. Det er selvfølgelig ikke noget, han er sådan gået ud med. Han har givet interviews og sådan noget, men det var måske ikke det, de havde allermest lyst til at høre ham sige det. Fordi store bededag blev jo afskaffet, det er vi jo klar over. Det, som jo så ikke længere er aktuelt for de partier, som gerne vil være med i et forsvarsforlig, det er, at det ikke bliver koblet sammen. Altså, man skal ikke spise skovsneglen og stemme for store bededags afskaffelse, et forslag, der jo blev fremsat i Folketinget her i tirsdags, for at være med i det der forsvarsforlig. Og det tror jeg gør, at vi kan godt aflyse folkeafstemningen, og vi kan godt, skal man sige, sætte gemytterne på Christiansborg, de er sådan faldet ned i noget andet leje efter. Det er simpelthen en bombe, eller en vejsidebombe, eller det er et for voldsomt udtryk. Men i hvert fald et problem, der er håndteret foreløbig af regeringen og Jakob Ellemann Jensen, som vil sammen med den øvrige del af regeringen jo ligesom har skabt problemet. Ellemann Jensen, han er jo på vej til Baltikum, Letland, hvor den der brigade er med alle de der dejlige leoparder. Men leoparderne er jo blevet sluppet fri her i løbet af ugen. Det er vi jo glade for, nogle af os, der ikke mener. De danske. Ikke de danske. Og det synes jeg faktisk ikke, man skal være så kritisk overfor, fordi jeg synes, at der var trods alt noget, at Danmark jo uden så meget vrøv donerede hele vores artilleri, de her 19 Cæsar-kanoner fra Frankrig som nogle af dem ikke engang leveret nu. Nej, de er ikke engang leveret. De går direkte fra samlebåndet, direkte ud til os og hælde noget i hovedet på russerne. Det er dog også et bud. Ja, ja. Jo, men, og det er jo også det, de siger. Men alligevel har Rasmus Jarlov sagt, at han synes alligevel, at man skal give nogle af de der 44 Leopard-kampvogne, hvor to er sådan nogle øvemodeller, og så er der sådan, jeg tror, der er 13 i en eskadron. Nej, 14 er der i en eskadron, så vidt jeg husker. Og der er et par stykker af dem, der virker, og de befinder sig i Baltikum. Ja, og der er en eskadron der, og så er der en eskadron hjemme i Kongeriget, og så er der en, man er ved at bygge op, og så videre. Men altså, hvad ender det med? Foreløbig så har man i hvert fald sagt, at vi sender vores franske Cæsar-artilleri-havbitser. Cæsar, som nogen mener er et fejlkøb, og nu skal vi så have nogle andre artilleri. Ja, nu skal vi have noget fra Israel i stedet. Og det er sådan noget israel, som kyndige mennesker, ja, og det er bestemt ikke mig, mener, er noget endnu værre juks, end det franske, som vi aldrig skulle have købt. Nej, men så er der, og også er der Sydkorea så meget. Også ved ja, at komme på banen. Ja, de er også gode inden for sådan så, noget. Så det er spørgsmål. Og alle os, der har Samsung-mobiltelefoner, vi synes, det er noget kram. Men man kan også sige, altså, når vi kommer krudt og kugler, og det er Frankrig, Sydkorea, er det en Citroën eller en Hyundai? Altså, det er jo ligesom det. Og der kan man sige, det der Sydkorea, det er billigt, men det er også ret godt. Ja. Ja, ja, jamen, men jeg aner ikke noget. Altså, skal vi lade være med at snakke noget? Jeg synes, at kaptajn Ellemann, han er ved at få styr på tingene. Jeg hører nok til dem, der også synes, at man skulle sende nogle leoparder afsted, hvis man kan. Mm. Bare for at fortælle, vi er også med. Altså, Portugal kan sende fire afsted. Stort set alle andre lande kan sende noget afsted. Jeg er det enige i, det er måske ikke det mest smarte at sende alt det high-tech elektronik, som man har stoppet i leoparderne afsted. Man, kan vi ikke bare sådan sende 2, 3, 4 stykker af sted? Kan vi jo nok. Altså, men ja, det er jo sådan noget dyrt i kram. Sådan en ny en koster 60 millioner kroner, så det er jo ikke sådan det, super billigt. Jeg synes, altså, det er i hvert fald ikke noget, den diskussion her, der for mig udløser en fidusbremse. Men jeg vil da godt nominere en politiker og en minister, som har udmærket sig ved at være ualmindelig flink til at stille op i det her program, nemlig udlændingeminister Kåre Dybvad, som er blevet gift, og man skal sige Kåre Dybvad Bæk, nu har jeg sagt det, men det er Kåre Dybvad, jeg mener. Så er det jo... Han siger jo, at han lytter til programmet her. Ja, og jeg synes, at det er faktisk... Altså, den forrige regering, hvor han jo også var minister, dog ikke på udlændingeområdet, der havde man jo det her meget vigtige punkt, at man inden valgperioden skulle slutte. Den sluttede så lidt tidligere, end det var tanken på grund af Sofie Carsten Nielsens melding om, at hun ville have et valg. Og det fik hun. Så, men indtil da, der var det jo sådan, at Socialdemokraterne, altså, var jo noget af det, de havde lovet, det var jo, at vi skulle have en ordning med et asylcenter uden for Danmarks grænser, uanset hvad andre lande eller EU-lande og så videre måtte mene om den sag. Og det forsøgte man sikkert også. Storbritannien, som jo er ude af EU, har også forsøgt sig med det, men heller ikke lykkes med det. Men nu er Kåre Dybvad så, og det kan jo være folk, der bedre kan gennemskue, hvordan sådan nogle beslutninger bliver. Men nu er det simpelthen lagt i en uendelig syltekrukke, og skal vi ikke høre mere om det? Mm. Og det kan man sige, det er jo selvfølgelig ærgerligt for Rwanda, som måske havde tænkt sig at skulle tjene nogle penge på det, og som har fået en masse positive omtale her, at Rwanda, det er simpelthen et af de mest velfungerende afrikanske lande overhovedet. Så kan man jo sige Premier League, hvor man kan jo sige Arsenal render rundt med Visit Rwanda og bandereklamerne, fordi ham der, Paul Kagame, han er, der er evighedspræsident og får sådan nordkoreanske sifre, når der er præsidentvalg. Han er stor Arsenal-fan. Men jeg vil godt indstille Kåre Dybvad for at sige tak for, at vi ikke skal høre mere om det Fata Morgana. Ja, ja. Men altså, det her, jeg ser det som sådan en... Det bliver i hvert fald ikke i min tid, at det bliver genoptaget. Det er jo en radikal sejr, som de har jo fastholdt. Altså, nogle af de ting, som de radikale fik sådan forhandlet igennem i forhold til regeringsgrundlaget, hvor de så smuttede pludselig midt i det hele, fordi de ikke kunne blive enige om at gå med, det var jo netop det her. Altså det er jo sådan set et kompromis, som de radikale har været med til at udvirke. Men altså, det er da udmærket. Så kan de i hvert fald ikke blive angrebet af venstrefløjen på det, så må de finde på nogle andre ting. Og der er jo også andre ting, det her med de her børn af IS-krigere, som rådner op i de her flygtningelejre. Der kan vi forstå på Lykke, at der er måske også noget bevægelse. Nu skal de finde en fælles holdning og så videre i regeringen, så der kommer vel også et eller andet der. Jeg så også her forleden dag, et af de store lande, jeg tror det var Frankrig, der tog en masse af deres, de her børn og IS-kriger. Nu har de været dernede længe nok. Altså, de ved at fjerne problemer, ikke? Og så må det ikke også det sker. Det vil jeg næsten tro. Men altså, du anerkender, at jeg har nomineret Kåre Dybvad. Ja, det synes jeg bestemt. Så vil jeg også lige nævne det, fordi nu vi er ved lidt fortiden. Mm. Jeg var så heldig, at jeg kom til at sidde og overvære Folketingets spørgetime på TV, hvor Signe Munk fra SF havde den nye transportminister Thomas Danielsen fra Venstre til en afhøring. Ja. Og der blev talt meget om de helt, og det lød også forfærdeligt, horrible vilkår for offentlig transport i Midt- og Vestjylland, hvor Thomas Danielsen jo også har sin gang og er valgt og sådan noget. Så der var, men det, som jeg så fik ud af det, det var, at sige, jamen, det er jo helt vildt et eller andet sted, at, og det er måske ikke noget, der er blevet talt så meget om, men en togbro over Vejlefjord, det var et af de helt store slagnummer, dengang Pia Olsen Dyhr var transportminister i Helle Thornings og Margrethe Vestagers regering, inden de røg ud. Og hun var fuldstændig eksalteret af begejstring over Togfonden, som skulle sørge for, at der blev lavet timedrift mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg. Og en forudsætning for, at det kunne lade sig gøre, det var, at der skulle bygges en bro hen over Vejle Fjord. Og jeg kan huske, at jeg siger, det er dog godt noget af det mest åndssvage, jeg nogensinde har hørt. Bare for, at vi kan komme 3 minutter hurtigere til Aalborg, så skulle man hen og lave det her projekt. Og der kan man sige, det er Pia Olsen Dyhrs ministerlivsværk. Det er røget fuldstændig down the drain, helt ud af... Det er forskellen på at sidde med i regeringen og ikke gøre det. Ja, altså, det gider man bare. Det havde jo nok, det er væk. Det havde jo nok været der, hvis SF var gået med i regeringen. Ja. Så havde man blevet nødt til at fastholde men det. Men det bliver ikke til noget. Det bliver ikke til noget. Og jeg synes, det er en nyhed, eller en, hvad skal man sige, en politisk begivenhed, som faktisk har fået meget lidt opmærksomhed. Og så vil jeg sige, altså, jeg ved ikke, hvem man skulle give bamsen for, men jeg synes jo, det har været helt vanvittigt, det der projekt hele tiden, fordi at der sker så meget teknologisk på transportområdet, at den der togdyrkelse, og at man skulle vælge at tage toget til Aalborg i stedet for flyet, fordi man kommer derop 4 minutter hurtigere, det tror jeg ikke på. Det har aldrig troet, og jeg har intet imod tog, men det var bare ikke den måde, det skulle gøres på, fordi der sker så meget. Blandt andet kan man måske inden for en meget, meget kort tid altså flyve på klimaneutralt brændstof fra Billund Lufthavn. Så... Hvis jeg må blive lidt i boldgaden her. Nu, det her det er jo ikke sådan en avisartikel, jeg nu skal citere fra. Det er sådan bare nu, på Twitter. Jes B. Christensen, han er direktør i Dansk Erhverv, og i øvrigt Brian Mikkelsens tidligere særlige rådgiver. Det er en anden snak. Han skrev på Twitter i dag. Dette er ikke en aprilsnar. Misser man 3 gange tjek ud på rejsekort inden for et år, så bliver man spærret for at bruge rejsekort i et år. Yes, den er god nok. Der kan oprettes en sag med 10 dage sagsbehandling, 125 kroner gebyr, plus dobbeltbetaling, og så kan man muligvis, hvis det accepteres, få genåbnet kortet. Jeg har sjældent oplevet noget så amatøragtigt og ringe kundehåndtering. Hallo, er der en voksen, som kan give denne opgave med rejsekort til dem, der kan håndtere kunder? Det kan trafikselskaberne tydeligt ikke selv. Nej. Altså... Jeg synes, det her det er en sag for trafikministeren og trafikpolitikerne. Der er meget... Altså, helt ærligt. Altså, hvis man har glemt det... Jeg er godt klar over, at man kan så få en app, og så kan man tjekke ud. Og det har jeg også selv fået, fordi jeg har også dumme og alt det der. Men altså, at man skal udelukkes, fordi man har tjekket ud, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, ej, det er jo langt ud. Men altså, jeg er godt klar over, at det er en first world problem. Ja. Det kan ikke sammenlignes med Ukraine. Det er grænseløst irriterende. Det kan ikke sammenlignes med Ukraine-krigen. Det er jeg helt med på. Men der er også lidt små ting, vi har lov at hisse os op over. Godt. Så vil jeg da så også lige hisse mig en lille smule op over noget, som vi skal diskutere det i anden time. Nemlig om der er en mulighed for, at Danmark, ligesom Tyskland har planlagt det, ligesom en lang række amerikanske stater, nogle sydamerikanske lande, og legalisere cannabis. En gammel kæphest, fordi at jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor man, når man snakker om, at vi skal bruge så mange penge til både det ene og det andet, hvorfor i alverden bruger vi så mange penge på at bekæmpe det, som alligevel ikke kan bekæmpes. Og det, som jeg har fundet ud af ved at beskæftige mig lidt med det den her uge, det er... at det er jo ret underligt. Vi har en regering med 3 partier. Moderaterne, det er et rent legaliseringsparti, men det har de nedtonet lidt. Og jeg har kontaktet deres ordfører på området, Nanna Godtfredsen, 5 gange, men hun har endnu ikke ønsket eller haft mulighed for at deltage i en debat om. Til gengæld, så har jeg jo så kontaktet Socialdemokraterne, som jo førhen, i hvert fald på Christiansborg, været meget, meget, meget heftige modstander af det, selvom at de er blevet tryllet om at legalisere det fra Københavns Rådhus, fra både dengang Frank Jensen var overborgmester, og nu også med Sofie Hestorp. Så troede jeg måske, at derefter vi har fået en ny regering, at der ville være kommet nye boller på suppen, og så spurgte jeg den nyudnævnte retsordfører Bjørn Brandenborg. Nej, de er imod. Okay, der er altså 2 partier, der er 1 imod og 1 imod. Så er der Venstre. De har med retsordfører Preben Bang Henriksen været helt afvisende. Men det interessante ved det er egentlig ikke, at han er det, men at der i partiet er for eksempel Jan E. Jørgensen, som er jurist, og som også er byrådsmedlem, eller hvad hedder det ude på Frederiksberg? Rådmand. Altså, han er også for. Det vil sige, at det her problem, det er meget svært at få nogen til at diskutere, fordi der findes alle holdninger inden for den her meget brede regering. Og derfor vil de nok helst ikke snakke om. Heldigvis er der en meget, meget modig mand i Venstre, der hedder Hans Andersen. Han kommer og diskuterer det her spørgsmål i anden time. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg synes, tiden er inde til det, fordi det er meget mærkeligt, at politikerne, også når man tænker på, at vi har en flertalsregering, hvorfor i alverden ikke gennemføre noget, som opinionsundersøgelser viser, at en kæmpe flertal i befolkningen ønsker. Jeg forstår det. Og hende der, Annette Godtfredsen, som du stemte på for Moderaterne, ja. Hun er da i årevis kæmpet for... Ja. Men det, hun til stille nu. Hun er kommet i regeringen. Jamen, hun har fået at vide, at hun sidder i et parti, hvor de altid har møde hver torsdag mellem 10 og 12, så hun kan aldrig deltage. Det kunne være, der var en journalist, der ringede hende op og spurgte, og hun stadig mener forhold. Ja, det kunne være. Altså, forholde hende... de tidligere synspunkter, om hun stadig mener men, det. Men altså, nu skal vi snakke om noget helt andet, Tom. Ja, vi hopper ud af bamsesnakken nu og går videre til noget faktisk virkelig vigtigt. Og derfor så kan vi nu byde velkommen til... Ja, vi skal byde velkommen til dagens første professor, og det er dig, Marlene Vind, professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Du har også mange andre titler, men vi nøjes med det i første omgang. Ja, det er godt. Mange kender dig som en meget begejstret EU-ekspert, og du er her, fordi du tidligere på ugen også havde en kronik i Berlingske med overskriften "Liberalismen døde ikke med Putins invasion af Ukraine, tværtimod." Hvad mener du? Der er jo ellers mange, der i hvert fald i de sidste seneste par år har ment det modsatte. Nu var realismen pludselig den helt store ting. Liberalismen, globalismen, det var døde bort. Ja, der er mange ting i den diskussion, fordi der er jo selvfølgelig den der storpolitiske med realisme versus liberalisme, hvor realisterne siger, jamen, I har fuldstændig misforstået det, og nu kan I jo se, hvad der skete. Putin gik ind i Ukraine og brød de her hellige principper, og dermed er alle jeres tidligere drømme om, at verden var en stor global legeplads, og hvor vi alle sammen kunne handle med hinanden, og hvor der ikke var forskel på ideologier længere. Den regelbaserede verdensorden. Ja, den regelbaserede verdensorden. Ikke? Så der har været sådan den her, især i USA, den her kæmpe konfrontation, og den er jo så øget, fordi realisterne jo nu mener, at vi havde ret, ikke? Og I har været naive. Og der mener jeg bare, at der er mange aspekter i den her diskussion, som bliver overset. Fordi liberalisme, hvad er det egentlig? Der har måske været en tendens til, at det er sådan lidt er blevet pigeonholed. Altså man har ligesom sagt, jamen det handler kun om globalisering. Det handler kun om... grådighed, om deregulering, om arbejdsdeling, så kineserne kan lave alle mulige dimsedutter, og så kan vi andre købe dem billigt. Det er det eneste, liberalisme handler om, og på en eller anden måde, så er det jo faktisk lykkedes både realisterne at få liberalisterne til at se sådan ud, men det er jo også lykkedes venstrefløjen at få liberalisterne til kun at handle om det. Og der er det så, jeg går ind og siger, hov, hov, hvad er liberalisme egentlig? Måske ikke i Danmark, for der er vi rundt forvirret, okay? Vi har et hav af liberalistiske partier, men de har glemt, synes jeg, også denne her rene form for, jeg kalder den værdiliberalismen, som jo i virkeligheden handler om det, vi byggede op efter 2. verdenskrig, nemlig beskyttelsen af individet mod staten. Og der er mange forskellige slags liberalisme. Der er sådan noget, man kunne kalde for liberalisme, sådan økonomisk liberalisme, om at lave skat og høj personlig frihed. Ja. Og det vi taler om lidt her, det er sådan den sådan verdensorienterede liberalisme, som handler om sådan markedsliberalisme, altså frie markeder i virkeligheden, ikke? Og respekt for ejendomsret og blandt andet landets suverænitet og sådan noget, ikke? Og regelbaseret verdensorden, og man har nogenlunde de samme mål, ikke? Større velfærd, større frihed, sådan noget, ikke? Mere demokrati. Ja, men den handler jo også om det, de kæmper for i Ukraine lige nu, og som de kæmper for i Teheran, de iranske kvinder, og det, de kæmper for i Hongkong og mange andre steder, som jo egentlig er en anden form for liberalisme, som simpelthen handler om det mest basale, vi har i verden. Borgerrettighed. Frihed. Ja, friheden fra overmagten og indgreb fra staten imod din ret til at være her, din ret til at ytre dig, din ret til at bestemme selv, din personlige integritet. hvad skal man sige, fravær overgreb fra staten. Det er jo egentlig det, den form for liberalisme, vi har glemt lidt, vil jeg påstå. Individuelle frihedsrettigheder. Ja. Og det er jo, og det har vi sådan en tendens til at sige, jamen, Norge, det er ligesom bare noget, vi tager for givet. Men det kan vi jo se nu i Ukraine, det ikke er. Men det er også en form for liberalisme, vi har glemt i Danmark, hvor det også kun handler om lavere skat og mere handel og den slags ting. Så har det været meget det her fokus på netop på den økonomiske liberalisme. Men er det simpelthen så bare sådan at sige, at det vi bare for at præcisere det, så hvis vi kalder det værdiliberalismen, ja. Så er der ingen problemer, fordi ordet liberalisme i Danmark, det bliver forbundet med, at Joachim B. Olsen siger, at jeg vil have tjekker i gaderne, præcis. Og så er alt dødt. Lige præcis. Men ja. Det var ikke ham, der sagde det. Hvad? Var det ikke Johnny Madsen? Jo. Okay. Johnny Madsen var også gerne tænke, men altså, ja. Det er jo, vi er over ja. I den der. Ikke? Altså, den. Ja. At hvis du bare befinder dig på Socialdemokratiet højrefløj, så er det fordi, at man er ond, hvis ja. Man er liberal. Ja. Men det er ikke det, jeg vil diskutere med dig nu, men jeg vil godt høre, altså, når vi ser på det ud over vores egen hjemlige ja. Skvader omkring de her ord, så er det jo sige, det er jo internationalt, ja. Er der jo altså heller ikke. Altså, hvad skal vi sige? Jeg synes, tyskerne har jo ikke ligefrem stået i spidsen for værdiliberalisme i den her sag. Absolut ikke, fordi i hvert fald ikke det, vi har set med deres klumpedumpede tilgang til, hvordan skal de den her siden vende, hvordan skal den håndteres. Ja. Det er jeg fuldstændig enig i. Men hvis du ser lidt mere historisk på det, så er det sådan set tyskerne, der jo i lyset af 2. verdenskrig har kæmpet for det her med retsstaten, og det her med, at individet skal beskyttes imod staten i lyset af holocaust osv. Så det er sådan set tyskerne, der har været de primære, hvis man siger, promoters af den form for værdiliberalisme. At det så er gået skud og mudder i den, efter at russerne gik ind i Ukraine, og at de er ved at finde deres egne ben. Jeg tror også, vi er nødt til at blive der og være tålmodige. De skal nok komme, men der er godt nok, du ved det selv, du kender alt til Tyskland, Torben, så altså, at der er en stor pacifistisk yeah. gruppe i Tyskland, som skal med på vognen, og det går virkelig langsomt. Men det er jo egentlig det, man burde gøre, når man nu i øvrigt har stået for at opbygge den her internationale verdensorden med beskyttelsen af individet over for staten og over for overmagten, men, som Rusland jo er i det her tilfælde. Ja, og så til, når du skriver det, så er det fordi, at sådan en herre som Putin simpelthen også har undervurderet, hvad skal man sige, altså Vesteuropa, ja. Måske ikke så meget USA, men Vesteuropa, fordi de til, jamen altså, hold op, det er bare sådan noget, det er sådan noget, det er sådan noget skåltale-liberalisme. Ja. Vi vil ikke slå ihjel, vi vil ikke slås med krudt og kugle for det. Lige præcis, og så har han jo også set det her med, at lande afgiver suverænitet og overnationale institutioner. Det er jo en joke i hans optik. Det gør jeg, jeg er lige ved at turde sige, feminiserer jeg. Det skal man ikke sige nu om dage, fordi så ryger man lige problemer. Der er ikke nogen, der hørte det. Nej, men det er jo lidt det blik, Putin har på Vesten. Det her med, at I er svage, I er i flydende kønsidentitet og wokeness og afgiver suverænitet altså til overnationale. I kan jo ingenting. I kan jo ikke steppe op, når det gælder. Og det er så min pointe, at det synes jeg faktisk, vi har gjort. Og det er som om, at der har krigen på en eller anden måde været en form for fremkaldervæske. Mm. For også egentlig noget, der er kommet lidt bag på os selv. At gud, det er jo det, vi kæmper for. Det er jo ikke nødvendigvis det her med at kunne købe billig Panodil i Kina. Det er nogle helt andre værdier, som vi jo egentlig har kæmpet for siden 2. verdenskrig, og som vi har bygget institutioner op til at beskytte. Det er jo det hele handler om, når det kommer til stykket. Og den form for liberalisme har vi glemt. Jeg kommer til at tænke på, og ikke om det har noget med det at gøre, men nu synes jeg bare, at jeg vil smide ind med det. Der var en amerikaner, som for nogle år siden havde en analyse af Europa, hvor han siger, at i USA er folk jo klar til at dø for unionen. Er det det i Europa? Det mente han ikke. De var ikke klar til at dø for EU eller for NATO. Det er jeg ikke så sikker på længere. Vi er i hvert fald klar til at yde nogle bidrag, væsentlige bidrag, og nu går det også lidt ud over vores velfærd. Det hævder i hvert fald regeringen, når de afskaffer en helligdag, om man så køber regnestykket, det er en anden snak. Men er vi helt sikre på det, hvis det er, at Rusland finder på at bombe et eller andet sted i det der EU eller NATO-land? så har det indtryk af, at så er folk klar til at dø for det. Så, men om det er EU eller om det er NATO, jeg tror, vi er rykket et nærmere det scenarie, som han for 4-5-6 år siden afviste, nogensinde kom på tale. Ja, fuldstændig enig. Og det er jo også det, som vi kunne i små bitte skridt er ved at erkende nu, at det er egentlig der, vi er på vej hen, og det måske har ligget der hele tiden. Vi har sådan været lidt uklare på, jamen hvad er det egentlig, vi der definerer Vesten eller Europa? Og der har de fleste mennesker nok tænkt, ja, men vi kan sælge noget billig bacon, og vi kan få nogle billige charterferier og sådan noget. Det har været det. Men i virkeligheden, hvis du ser på det, så er det jo, at Europa definerer den her helle, det her lille bitte paradis. Jeg tør næsten ikke at sige det der med the jungle grows back og alle de der ting, som Josep Borrell, den EU's underchef, kom til at sige, hvor han brugte den her metafor med, at i verden, eller Europa er en have, og resten af verden er en jungle. Men billedet er sådan set rigtigt på den måde at forstå, at vi har nogle værdier, som vi egentlig ikke rigtig har været klar over, at vi var nødt til måske at gå i døden for. Og det tror jeg lige så langsomt er ved at gå op for europæerne, og derfor tror jeg, du har ret i, at hvis Putin bomber Europa, så er vi klar til at du skal nok få det lige om lidt, Tom. Det var bare en kommentar, så sender over til dig. Det er jo, der er jo faktisk også frivillige Europa, som gør det her, som tager til Ukraine og dør. Det er bare min pointe. Men det er mere, hvis Putin han angriber et af de her lande, så skal han virkelig være heldig for ikke at ramme et NATO-land. Ikke? Ja. Så det er jo NATO, det her handler om. På den måde er det jo ikke EU. Og NATO er stærk, og i nogle af de, der har stået allerstærkest på støtten til Ukraine, det er Storbritannien, som er ude af EU. Så det lyder lidt ligesom om, at EU-begejstringen, den kommer sådan til at løbe lidt af med dig igen. Og selvfølgelig er der ikke nogen, der vil sige, jeg aflægger fanet, jeg vil dø for det indre marked. Og det er sådan, det har været, ikke? Ja. Men tror du på, at Men EU er jo meget mere end det indre marked, og det er jo det, vi har glemt, ikke? Jo, det er jo også de her værdier, som og de her institutioner, som vi netop har bygget op for at beskytte individet mod overgreb fra staten. Og det har vi lidt glemt. Vi har netop kun haft flæskepriser på hjernen i 50 år. Ikke? I det her, vi kan ikke engang få Polen og Ungarn til at makke ret i forhold til det. Polen vil rigtig gerne slås, de er helt frem i skoene med kampvogn, men vi er jo ikke engang i stand til i EU at stå på de her værdier overfor egen medlemsland. Lige præcis, og det er jo også selvfølgelig et af paradokserne, som vi hele tiden arbejder med, hvordan vi får det sikret, fordi det er jo grotesk, at vi render rundt i verden og råber menneskerettigheder og liberale værdier, og så har vi altså sådan nogle problembørn internt i EU. Så det er selvfølgelig en kæmpe, kæmpe udfordring. Men det ændrer bare ikke ved, at du pludselig ser, altså kollegaer, jeg har, filosof på jura, som kører, tre gange har han nu kørt til Ukraine med biler, fordi hæren har brug for biler fra Vesten. Jamen, han kunne da bare være blevet hjemme med sin familie. Altså, jeg oplever virkelig en helt anden mobilisering, en vilje til at gøre en forskel, som jeg aldrig nogensinde har set før. Og så kan du godt sige, det er jo NATO, og hvem er det, og i virkeligheden og så. Jo, men sammenlagt, så er det jo også, altså NATO, det er jo også de værdier, vi i fællesskab gerne vil beskytte, og vi vil ikke finde os i, at en person som Putin kommer ind og dikterer, hvad vi må tænke og hvad vi ikke må tænke, og om folk må ytre sig på den ene eller den anden måde. Det er det, vi siger nej til. Det er friheden. Og det er fuldkommen ligegyldigt, om det er det, i den sammenhæng af NATO, eller det er EU, eller hvad det er. Det er Vestens værdier, vi forsvarer. De liberale værdier. Lige præcis. Marlene Wind, du skriver blandt andet, når geopolitikken i dag er tilbage, og vi derfor fremover bliver nødsaget til at tænke politik og handel sammen i alt, vil vi foretage os, så det med andre ord primært den ubekymrede, grådige og apolitiske version af liberalisme, vi for nu må vinke farvel til. Er det her din erkendelse af, at den der med wandeln durch handeln, det her med, at når vi bare sådan handler med dem, så finder de vejen til demokrati og fred og frihed og sådan noget. Det var naivt, det var det, vi troede på i 89, da muren faldt. Kina ville udvikle os i vores retning, Rusland ville udvikle os i vores retning, og nu står vi her. Er det også dig, der siger til dig selv, ja, her må vi nok sige, at frimarkedet gør det ikke alene? Absolut. Den version af liberalismen, som vi ligesom har stirret os blind på, den må vi bare erkende, at den i hvert fald i øjeblikket, og det kan så godt være, at tingene vil ændre sig forhåbentlig om 20 år, ser verden anderledes ud, det ved jeg ikke, at der kan vi igen handle med diktaturstater, eller de er forhåbentlig blevet mindre diktatoriske til den tid. Det kan man jo godt drømme om at have som ideal, at det sker. Men for nu må vi bare erkende, det skete ikke. Det var ikke en drøm, der gik i opfyldelse, som vi troede på dengang, da muren faldt. Det er ikke der, vi er, og derfor må vi også tage konsekvensen af det. Så selvfølgelig er det også en erkendelse, jeg drager, at den version af liberalismen, den havde ikke ret. Og det betyder bare ikke, at jeg så siger, til evigtid må vi så opgive det ideal. Selvfølgelig skal vi stadig kæmpe for det ideal. Men den version af liberalismen, som vi har glemt nærmest i hele den epoke, hvor den, hvad skal man sige, økonomiske liberalisme, jeg kalder det hyperliberalismen, stod centralt. Jamen, det er jo værdiliberalismen. Den har vi faktisk glemt. Og der er sådan set et ledigt standpunkt der. Altså hele spørgsmålet om retsstaten. Vi ser det jo også i Danmark med hele spørgsmålet om, hvad kan en flertalsregering tillade sig? Hvad kan man fængsle folk og overvåge dem og aflytte dem? Og kan man slå dyr ihjel og nedlægge et erhverv? Altså hele den der palette, der handler om retsstaten og om individet over for staten, det er sådan set et ledet standpunkt, som vi først lige de her år er begyndt at komme tilbage til, og det er i den grad på tide, vil jeg sige. Tusind tak, Marlene Wind, professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Tak fordi du kom i dag, og tak for dine kommentarer. Ja. Den her time er ved at løbe ud. Jeg kan bare lige nå det, og det er dejligt, at der er en masse nye lyttere, der skriver ind, og der er Nina Holm suveræn en af dem. Jeg tror, at hun er meget, meget glad for Nye Borgerlige, men hun skriver jo et lidt andet synspunkt, end du har, Marlene Wind, og hun skriver nemlig, er der slet ingen, der kan se, hvad I er i stand til at mobilisere Ukraine til? Landet er stadig fyldt med nazister. Og det er selvfølgelig noget brøv. Det er jo simpelthen lodret brøv. Men det skal, vi nævner det, fordi jeg er glad for, at der er en masse nye lyttere, men de ser meget ud til at være nye borgerlige vælgere. Og det er også fint, I skal være så hjertelig velkommen til at lytte med. Så er der Peter Sørensen, der skriver, Rwanda-projektet var kun for at fastholde et vælgersegment hos Socialdemokraterne. Spørg lige Dybvad om det. Og det er jo sådan en kommentar til, at vi har nomineret Kåre Dybvad. Nu tager vi en lille pause. Yes, og så når vi kommer tilbage, så kan vi debattere Torben Stenos yndlingsemne, legalisering af cannabis med Hans Andersen fra Venstre og Solbjørn Jakobsen fra Liberal Alliance. Vi skal tale om svensk politik med Staffan Dalløb, og vi skal høre om Midtermas, der har afløst Blå Bjarne i, og det skal vi gøre i selskab med Sune Steffen Hansen, der er mangeårig vælgeranalytiker. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.